за 7 гадоў з 1738 да 1745 езуіты рукамі полацкіх муляраў узвялі на месцы колішняга драўлянага мураваны сабор у гонар святого Стэфана. Полацк пабагацеў на новы выдатны твор архітэктуры. Пабудаваны ў стылі позняга барока храм узнёс дзве вежы параднага фасаду на 60 метраў і запанаваў над горадам. Дойліды зрабілі перад саборам пляц, адкуль, якраз насупраць парадных дзвярэй храму, пачыналася галоўная гарадская вуліца – Віцебская. Адна з саборных вежаў мела гадзіннік з боем, які заводзілі на 6 дзён з дапамогаю некалькіх пяціпудовых гіраў. Гадзіннік з датай свайго стварэння 1745 адбіваў чвэрці і хутка стаўся адной з полацкіх славутасцяў. 20 гадоў доўжылася ўнутранае аздабленне сабору святого Стэфана, якім поруч з нашымі майстрамі займаліся мастакі і скульптары з Італіі. Вернікаў уражвалі мармуровыя калоны, цудоўныя абразы і сярод іх сабор святых пакутніц і святая Троіца, маляваная ў Вероне славутым Сальваторам Розам. У 1765 годзе у храме з'явіўся алтар, у стварэнні якога ёсць даробак беларуса Сымона Чаховіча, які атрымаў мастацкую адукацыю ў Вільні. Пазней ён намалюе для калегіуму 44 карціны. Цэнтральным алтарным абразом стаў яшчэ адзін твор італьянца Розы «Пабіццё святога першапакутніка Стэфана камянямі» або «Закамінаванне Стэфана». Праз год упершыню паспрабавалі голас саборнай арганы, твор Даменіка Адама Каспарыні. Пасля таго, як у полымі жудаснага пажару 1750 году загінулі ўсе драўляныя езуіцкія дамы, кляштар пачаў апранацца ў камень. Побач з саборам з заходняга боку падняўся магутны трохпавярховы будынак, парадны пад'езд якога выходзіў на Ільінскую, пазней Верхняпакроўскую вуліцу. Езуіты будавалі на вякі. Дрэнажавалі зямлю, стварылі складаную сістэму падземных вадасцёкаў у выглядзе галерэяў, праклалі ў мурах вентыляцыйныя хады. Трохпавярховая камяніца мела прыбудову на два паверхі, але такой самай вышыні. У верхняй зале месцілася бібліятэка, у ніжняй – раскосная сталоўня. Паблізу была мураваная студня 30-метровай глыбіні. У галоўным будынку налічвалася 84 аднапакаёвыя келлі з адным вакном, 7 двухпакаёвых, а таксама 12 пакояў на 2 вакны і 2 пакоі на 3. Займацца духовнымі практыкаваннямі манахі любілі ў поўнай цішыні. Келлі аддзяляліся адна ад другой тоўстай сцяною. Над галавой іх насельнікі мелі скляпеністую столь. Грубак было небагата. У стены паасобных келляў будаўнікі ўштукавалі каміны, а большасць, як і залы, ацяпляліся праз цагляную і кафлевую падлогу, дзе ішлі цеплаправоды. Да канца 18 стагоддзя езуіты змуравалі каля сабору Стэфана ўжо колькі дзясяткаў будынкаў. На супроць яго паўднёвага фасаду стаяла трохпавярховая пабудова з друкарняй, кнігарняй і тэатрам. У шматлікіх флігелях асталяваліся піваварня, смедаварня, свечны заводзік, васкабойня, сукнавальня, пекарня, кузня, фарбавальня, разніца. У сутарэннях аднаго з флігеляў манахі мелі запасную студню, наверсе аптэку, фармацэўтычную лабараторыю і сушыльню для зёлак. Разам з навучальнымі корпусамі, з дамамі святаровы, шпіталем, з разнастайнымі майстэрнямі і свірнамі, з багадзельняй, вендлярняй, дзюма стайнямі на 24 і на 14 коней, з батанічным садам. Усё гэта было горадам у горадзе, цалкам прыстасаваным да самастойнага існавання. Езуіты умелі ўладкоўваць сваё жыццё грунтоўна і прыгожа. Паўднёвы схіл пагорку, дзе знаходзілася ордэнская сядзіба, быў схаваны за сцяной, чые рэшткі можна ўбачыць з Дзвінскай набярэжнай і сёння. Тэрасу за гэтым мурам упрыгожвала пара ліповых алеяў, паміж якімі раслі фруктовыя дрэвы, і ад ранняй вясны да позняй восені мянялася барвы прыроды вялізны кветнік. Незважаючы на зацверджаны царскімі ўладамі генеральны план гораду, езуіты перагарадзілі Ільінскую вуліцу новым трохпавярховым корпусам з калонамі. яго шыкоўныя размаляваныя фрэскамі залы далі прыстанак карціннай галерэі, музею, хімічнай лабараторыі, фізічнаму, гістарычнаму і этнаграфічнаму кабінетам. Тут займаліся вучні полацкага калегіуму. Пра тое, як сябры таварыства Ісуса убівалі ў галовы працоўнаму люду ідэю пакорлівасці, у нас напісана шмат. Я хачу распавесці, як яны вучылі, бо вырас езуіцкая адукаванасць мае не меншае, а бадай большае права на існаванне, чым звыклае нам слова злучэнне тыпу езуіцкая хітрасць або езуіцкае вераломства. Гісторыя полацкага калегіуму бярэ пачатак 2 ліпеня 1580 году. На яго закладзеных прысутнічаў Сцяпан Батура, а першым рэктарам быў Пётр Скарга. Спярша калегія размяшчалася на востраве, магчыма, ў сценах колішняга манастыра Іана Прадцечы. Напэўна, ордэн кіраваўся меркаваннямі бяспекі, але тут былі і свае мінусы. На пачатку і ў канцы зімы ненадзейны лёд адразаў вучняў і настаўнікаў ад гораду. Таму калегіум хутка перабраўся на бераг. У першы навучальны год бацькі прывялі да манахаў усяго 5 хлопчыкаў. Ды неўзабаве бар'ер недаверу быў зламаны, і ў калегіум паступілі нават сыны праваслаўнага полацкага епіскапа Феафана і самога ваявода Дарагастайскага. Калі б выжылі ў Полацку ў другой палове 16-го, пачатку 19-го стагоддзя вырашалі, куды пайсці вучыцца або куды аддаць у навуку дзяцей, я параіў бы вам, да езуітаў. Балазе вучылі яны не толькі добра, але і задарма, і ад шкаляроў не патрабавалася быць католікамі ад нараджэння або мяняць веру. Не абавязкова было належаць і да шляхецкага ці духоўнага стану. Манахі з таварыства Ісуса ахвотна прымалі ў свае школы дзяцей селянаў і мяшчан. Якраз у 1581 годзе, калі адчыніў дзверы полацкі калегіум, генеральная кангрэгацыя ордэну пастанавіла падрыхтаваць для езуіцкіх школ агульную праграму і методыку. У аснову гэтага дакумента пад назвою «Спосаб і лад навучання» леглі працы педагогаў эпохі Ренесансу і прынцыпы адукацыі парыжскага ды іншых еўрапейскіх універсітэтаў. «Спосаб і лад» абавязковы для ўсіх калегіумаў і акадэмій, быў складзены так прадбачліва, што дзейнічаў да 19-го стагоддзя. Паводле яго вучыліся ў езуіцкіх школах у Мадрыдзе, Рыме і Лісабоне, у Старым і Новым свеце. Паводле яго ішло навучанне і ў Полацку. У палове 18-го стагоддзя ў сучасных межах Беларусі існавала 9 езуіцкіх калегіумаў, якія можна з пэўнымі агаворкамі назваць вышэйшымі навучальнымі установамі гуманітарнага кшталту, блізкімі да універсітэтаў. Полацкі калегіум належаў да гэтак званых поўных і адрозніваўся ад універсітэта фактычна толькі тым, што не меў яго аўтаноміі ды права прысуджаць навуковыя ступені.